knoop het Hoevelaken. Daar staat een auto in brand. Verkeer vanuit Zwolle kan beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Daklozen in Rotterdam worden steeds vaker op de bon geslingerd als ze voor overlast zorgen. Dat is opmerkelijk, want een boete geven aan iemand zonder huis en ook vaak geen inkomen lijkt toch een beetje een zinloze actie. Toch is het afgelopen jaar het aantal boetes exponentieel toegenomen vanwege die overlast. Met ontbloot bovenlijf, hartstikke dronken, schreeuwen, verbaal geweld, het is verschrikkelijk. Ja, wat is de reden voor die opmerkelijke stijging? En heet het uitdelen van boetes aan daklozen wel zin? Daarover zometeen een debat. We beginnen met zonnepanelen, want een aantal organisaties, waaronder de vereniging Eigen Huis, doet een beroep op de Eerste Kamer om de wet niet aan te nemen waarin de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgebouwd. Kort gezegd, eigenaren van woningen met zonnepanelen kunnen de opgewekte energie die ze niet zelf gebruiken de komende jaren steeds minder aftrekken van de energierekening. En daarmee wordt het hebben van zonnepanelen iets onvoordeliger. Cindy Kramer van vereniging Eigen Huis vindt de plannen van het kabinet onrechtvaardig en zij gaat in debat met energie-expert Marien Boman. Goed dat jullie er zijn, allebei. Goedenavond. Mevrouw Kramer, u bent van vereniging Eigen Huis. U doet samen met andere organisaties een oproep om die zogeheten salderingsregeling in stand te houden en nog niet af te bouwen. Waarom dat pleidooi? Nou, we zien dat heel veel consumenten zich zorgen maken. Ze maken zich zorgen om hun portemonnee. Mensen die al zonnepanelen hebben, die worden opeens geconfronteerd met allerlei extra lasten. Nou, dat kan wel oplopen tot zo'n 400 tot 600 euro voor een gemiddeld huishouden. En mensen die overwegen om zonnepanelen aan te schaffen, die worden aarzelend. Die zeggen, ja, is de overheid nog wel betrouwbaar? Kan ik mijn investering nog wel terugverdienen? Ja. Krijgt u ook echt veel telefoontjes van bezorgde huizenbezitters? Ja, we krijgen daar veel telefoontjes over. Mensen begrijpen het niet. Ze zeggen, de overheid is onbetrouwbaar. Eerst worden we met z'n allen gestimuleerd om te verduurzamen. Dan gaan we dat doen. Dan doen we een investering en dan leggen we zonnepanelen op ons dak. Vervolgens worden we geconfronteerd met allerlei extra kosten van de energieleverancier. En dan wordt ook nog eens de salderingsregeling afgebouwd. Ja, en dus zegt u, het wordt ontzettend onvoordelig en dat gaat misschien de energietransitie wel tegenhouden en het zorgt voor veel onrust bij onze leden. Exact. Nou, meneer Boman, u zegt, bouw maar af die salderingsregeling. Waarom vindt u dat een goed idee? Ja, het liefst gisteren. Er lopen al meteen alweer een heleboel dingen door elkaar. Even de kern van de zaak. De salderingsregeling is in 2004 ingevoerd. Toen waren de terugverdientijden veel langer dan nu. We spreken nu over jaren, enkele jaren, tussen de 0 en de 10. Ja, maar in 2004 waren zonnepanelen gewoon duurder. Waren duurder, hadden minder rendement. Er was nog veel meer onzeker. Dus terugverdientijden gingen toen in tientallen jaren. Dat was, daar zat gewoon een orde van grootte tussen. Toen is die regeling ingevoerd en die heeft ook zijn nut gehad. Wat je nu ziet, je ziet een hele grote redistributie van geld van mensen zonder zonnepanelen naar mensen met zonnepanelen. Want hoe werkt dat precies? Op het moment dat jij nu zonnepanelen hebt, moet jouw leverancier de door jou ingevoerde elektriciteit in mindering brengen op de af te rekenen elektriciteit. Dus je mag die kilowatturen mag je ruilen. Maar jij voedt in als de zon schijnt. En jij neemt af als de zon niet. Of jij neemt meer af als de zon niet schijnt. Ja, dus de zon schijnt overal tegelijk in heel Nederland. Dat, ook dat nog. Op die momenten is de elektriciteit gemiddeld veel goedkoper. Juist doordat we zoveel zonnepanelen hebben weten te installeren, wordt dat prijsverschil steeds groter. Dat prijsverschil, dat moet die leverancier ergens goed weten te maken. Dat kan die maar op één plek goed maken. Dat is door zijn tarief te verhogen. Maar juist aan dat tarief is de saldeerder niet blootgesteld. Dat is ook de achtergrond. En dat vind ik echt een beetje vervelend dat dat nu steeds aangehaald wordt. Maar dat is de achtergrond van die extra invoeringskosten. Dat is puur om de niet-saldeerder te beschermen tegen de kosten van het salderen. En dat nu als argument gebruiken om de salderingsregeling te vergoeilijken, dat slaat helemaal nergens op. Want dus even om het goed te begrijpen, de wal keert hier het schip namelijk. Even om het goed te begrijpen, de mensen die geen zonnepanelen hebben krijgen nu een steeds hogere energierekening. Ja. Doordat mensen met zonnepanelen zo goedkoop stroom kunnen krijgen. Ja, absoluut. Je verplaatst gewoon een stuk van die kosten van de saldeerder verplaats je naar de niet-saldeerder. Dan moeten we even een heel belangrijk onderscheid aanbrengen, denk ik. Dat is aan de ene kant heb je het commerciële deel, zeg maar het leveringstariefdeel, wat je met je leverancier afspreekt. Aan de andere kant krijg je natuurlijk ook nog de energiebelasting. Die krijg je ook terug. Of die hoef je ook niet te betalen als je een kilowattuur saldeert. Dat is qua marktimpact een stuk minder schadelijk. Dat zou je gewoon kunnen zien als een productiesubsidie energie. En daar kun je een politieke... Oh, dat is heel ingewikkeld. Dat maakt het super economisch. Maar ik probeer het bij de basis te begrijpen. Maar het is een economisch probleem. En daarom heb ik ook wel eens moeite. En ik heb ook wel echt moeite met dat punt van die onbetrouwbare overheid. Want kom op, we zijn er al sinds 2013 over bezig. Maar laten we dat dan eventjes zo meteen pakken. Ik vind dit wel een interessant punt. Eigenlijk betalen de mensen zonder zonnepanelen nu de rekening voor de mensen met zonnepanelen. Nou, steeds meer mensen hebben zonnepanelen. Dus dat wordt gewoon onbetaalbaar. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is niet helemaal waar. En inderdaad, zo'n heel technisch verhaal. Dat is ook iets wat de meeste consumenten niet begrijpen. Die maken op een zeker moment een investering. Een investering van vele duizenden euro's om mee te doen aan de energietransitie, aan de verduurzaming. En dat doen ze tegen een bepaalde achtergrond. En als je dan gedurende het spel... Nee, dat is een ander argument, maar ik begrijp het nu inmiddels wel. Ik begrijp nu wel wat meneer Bouwman zegt. Die zegt, ja, omdat er gewoon heel veel zonnepanelen zijn, wordt de groep zonder zonnepaneel-eigenaren steeds kleiner. Die moeten die rekening ophoesten. En dat is oneerlijk. Wat vindt u daarvan? Nou, wij vinden dat iedereen moet mee kunnen doen met de energietransitie. Dus ook die mensen die nu geen zonnepanelen hebben, die zouden je moeten helpen om ook mee te doen en ook zonnepanelen te krijgen. Maar stel dat lukt en iedereen heeft zonnepanelen, dan heeft de salderingsregeling geen zin meer, toch? Dan heeft de salderingsregeling nog steeds zin. Want waar het om gaat, is dat we uiteindelijk Nederland van het gas af willen. En dat betekent dat we moeten gaan elektrificeren. Ja. Dus we moeten de zonnepanelen stimuleren. En dan doe je als een consument een investering die je binnen bepaalde tijd wil terugverdienen. En onderzoek wijst uit dat een terugverdientijd van ongeveer 7 jaar voor consumenten acceptabel is. En op het moment dat die terugverdientijd oploopt, vooral nadat je de investering hebt gedaan, dat voelt voor heel veel mensen onrechtvaardig. Daar komt nog bij dat veel energieleveranciers extra terugleverkosten in rekening brengen. Of ze brengen. Ja, wil ik zo meteen ook nog even komen. Laten we nog even dat punt van dat salderen. Laten we dat vasthouden. Cindy Kramer zegt, ja, zelfs als iedereen zonnepanelen heeft, dan is salderen nog steeds een goed idee. Als iedereen zonnepanelen heeft en iedereen saldeert volledig zijn verbruik, dan stel ik altijd de vraag, wie betaalt dan de elektriciteit? Want er is wel degelijk natuurlijk een verschil. Goeie vraag, bij mevrouw Kramer neerleggen. De elektriciteit en de kosten van de verduurzaming betalen we uiteindelijk met z'n allen. Dus dat energieleveranciers die kosten moeten doorberekenen, dat is terecht. Maar dat zijn gewoon de kosten van de verduurzaming. Ja, en dat wordt nu doorberekend aan mensen die nog geen zonnepanelen hebben. Dus wat vindt u daar dan van? Die kosten die worden doorberekend aan iedereen. En je ziet nu al dat de onderscheid wordt gemaakt. Meneer Bouwman legt uit dat het niet door iedereen wordt betaald, maar door de mensen zonder zonnepanelen. Ja, en dat bestrijd ik dus. Okay. En wat ik vind is dat je uiteindelijk ervoor moet zorgen dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Nee, dus het gaat er niet om waar je de rekening neerlegt. Maar het gaat er niet om. Waarom wordt het door iedereen nu betaald? Want het is toch waar wat meneer Bouwman zegt, dat een salderingsregeling betekent dat de elektriciteitsprijs voor mensen zonder zonnepanelen hoger wordt, omdat die van mensen met zonnepanelen lager wordt? Nee, de elektriciteitsprijs die wordt voor ons allemaal hoger. Alleen als je zonnepanelen hebt, dan wek je zelf je eigen stroom op. Mm-hmm. Dus dan ben je in feite je eigen producent. En dat wat je op dat moment niet gebruikt, kun je terugleveren. Dus uiteindelijk betalen wij met z'n allen. Maar niet tegen het markttarief, maar tegen het tarief van inkoop. Tegen het tarief dat je hebt afgesproken. Dus betaal jij 40 cent voor je energie, dan krijg je ook 40 cent terug voor de energie die jij teruglevert. Ik hoef u hier toch niet uit te zitten leggen dat elektriciteit op verschillende momenten verschillende waarden heeft. Kom op, dit is toch gewoon... dit spelletje gaan we toch niet spelen. U snapt toch ook dat als al die zonnepanelen, als die 13 gigawatt die er nu op die daken ligt, als die volle bak staat te pompen, dat die elektriciteit vrijwel 0 euro de megawattuur kost, en dat die in de winter, als iedereen zijn warmtepomp aan heeft staan, dat die elektriciteit dan 250 euro de megawattuur of 100 euro de megawattuur kost, en dat iemand dat verschil bij moet passen, en dat die iemand nu gewoon de niet-saldeerder is. We mogen verdorie blij zijn dat de leveranciers nu gezegd hebben, omdat de profielallocatie verbeterd is en zij veel beter blootgesteld worden aan de kosten van saldering, dat ze eindelijk eens een keer zeggen, wij gaan een heffing of een kostprijs zetten op die invoedingskosten. En we gaan eindelijk eens inderdaad een keer, zoals u zegt, wat overal zou gebeuren volgens u, die kosten bij iedereen terughalen en niet alleen bij de niet-saldeerden. Want er wordt steeds een sociaal argument gemaakt van ja, maar iedereen moet mee kunnen doen. Dat zijn wij helemaal niet oneens. Dat zijn wij absoluut niet oneens. Nou, dat is fijn oneens. Dat u dat niet maar oneens iedereen bent. Moet mee kunnen doen, maar ja, iedereen moet wel op een eerlijke en rechtvaardige manier mee kunnen doen. En nu is iedere achterblijver betaald voor iedere voorloper. Zolang die groep koplopers klein is, volstrekt acceptabel. Als die koplopersgroep te groot wordt, zie je gewoon dat de wal het schip keert. Dat zien we nu in de markt gebeuren. Het wordt er alleen maar minder transparant. Dan zal ik even reageren als u dat goed vindt. Zeker. Ja, u zegt van, jij begrijpt toch ook wel dat de energieprijs niet elke dag hetzelfde is. Natuurlijk begrijpen we dat. Maar daar kan die consument achter de voordeur helemaal nog niet zoveel aan doen. Zijn handelingsperspectief is nog beperkt. Op dit moment is een thuisbatterij echt niet voor de grote meerderheid toegankelijk. Mm-hmm. Er is zojuist uitgerekend dat het wel 15 jaar, dat de komende 15 jaar dat nog niet rendabel is. Een thuisbatterij zou maar manier zijn om stroom op te slaan. Precies, maar die is op dit moment nog niet toegankelijk voor de meeste consumenten. Dan zou je ook nog kunnen denken aan elektrische auto's, waarbij je de accu ook gebruikt als thuisaccu. Dat noem je bidirectioneel laden. Maar ook dat is nog niet op grote schaal mogelijk. Dus je kunt niet zomaar een regeling die je hebt afgesproken op het moment dat mensen een investering doen, afschaffen zonder dat daar een goed alternatief voor is. Dan is het niet zo gek dat mensen zeggen, hey, die overheid, dat voelt onbetrouwbaar. Oké, daar zo meteen over, want ik wil nog één dingetje voorleggen. Dat stuurt onze luisteraar Harry op de app van NPO Radio 1. Die schrijft, Marien, er hoeft toch per saldo ook veel minder stroom geproduceerd te worden door de energiemaatschappij als er straks zonnepanelen liggen. Dus daarmee dalen hun kosten ook. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan is zo'n laag tarief misschien voor iedereen wel mogelijk. Nee, maar absoluut. Hè? Ik bedoel, dus er moet ook wel een faire prijs betaald worden voor die elektriciteit. En wat je ziet is mensen met een dynamisch contract, die krijgen bijvoorbeeld ook als zij invoeden op momenten dat de stroom heel duur is, omdat we dat produceren met behulp van gas of kolen voornamelijk, dan krijgen ze ook een veel betere prijs. En op de momenten dat ook de energieleveranciers voor een heel groot deel kunnen leunen op zon en wind, omdat ze echt de goede stappen vooruit gemaakt hebben, dan is die prijs wat slechter. Nou, je ziet dat die gemiddelde terugleverdrieven, die liggen nu best wel laag. Waar die terecht zouden komen zonder saldering, dat zouden we nog een hele lange discussie over kunnen hebben. Dus helemaal eens dat die duurzame elektriciteit uiteindelijk de elektriciteitsprijs zal drukken. Maar juist die salderingsregeling zorgt ervoor dat, en dat is heel ironisch, dat de consumentenprijs van elektriciteit gaat stijgen. Omdat die leverancier die moet ergens dat verschil goed gaan maken. Dat kan die alleen maar in het tarief. En daarom moet je het tarief omhoog gooien. Oké, dan het andere punt dat u mevrouw Kramer al maakte. En dat is dat het een onbetrouwbare overheid is. Mensen doen investeringen met zonnepanelen en dan, nou ja, long de rit, wordt het zomaar veranderd en krijg je een heel ander investeringsprofiel. Schoon kletskoek. Wat vindt u daarvan? Schoon kletskoek. In 2013 zei minister Kamp, toenmalig minister Kamp van Economische Zaken, toen was het nog niet eens het ministerie van Klimaat, kun je nagaan hoe lang dat geleden is, die zei toen al, het is onhoudbaar. Okay, maar dus dat is nooit gedaan. En ook in 2015... Laatste zin en dan kom ik bij. Ook in 2015 vroegen de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond al om een alternatief. Jullie hebben dus 8 jaar zitten nadenken over het alternatief en nu eindigt de brief weer met, we gaan graag in gesprek. Wat is dan jullie alternatief? Ja, nou, we hebben geen 8 jaar nagedacht over een alternatief. Dat is niet aan de orde. Wat wij zien is elke keer als die saldering ter discussie staat in de politiek, dat de vraag naar zonnepanelen daalt. Want je hebt een bepaalde investering nodig. Dat geldt voor bedrijven, maar dat geldt ook voor consumenten. Maar meneer Boman zegt, het gaat er al 11 jaar over. Dat is niet helemaal waar. En wat we nu zien, want had meneer Kamp het niet in 2013 er al over? Dat is een keer gezegd, maar het is uiteindelijk altijd nog intact gebleven, juist vanwege deze reden. En omdat we moeten verduurzamen. Uiteindelijk moet je niet vergeten, we moeten in Nederland van het gas af. En wat dat betreft heeft u twitteraar groot gelijk. Want uiteindelijk zullen we toch met z'n allen naar duurzame energie moeten. En zonne-energie, zonnepanelen, dat zijn gewoon een van de eerste maatregelen die je neemt als je woning gaat verduurzamen. Want dat is de energie die je zelf opwekt. Maar is dat niet een groot risico, Marien Boman, dat als we die regelingen afschaffen, dat heel veel mensen toch denken, ja, het is niet meer zo gunstig, dan leg ik die zonnepanelen niet op mijn dak en dan redden we die energietransitie niet. Dat zou bijzonder jammer zijn. Het zou heel fijn zijn als er verenigingen zouden zijn, hè, en consumentenorganisaties die dat eens een keer goed op papier zetten en die dat eens een keer goed uitleggen, in plaats van de hele tijd maar deze regelingen op de been te houden. Want het is ook hopeloos complex. Het huidige wetsvoorstel heb ik ook wel eens een paar bedenkingen bij. Met name bij de complexiteit ervan, maar in plaats van dat we de hele tijd maar het heilige huisje beschermen, zou ik zeggen, laten we dan met z'n allen fatsoenlijk uitleggen wat hier aan de hand is. Ik heb er gisteren nog even aan zitten rekenen. Het valt best wel een beetje mee, die terugverdientijden, ook zonder saldering. Ja, hoe lang is dat? Afhankelijk van je aannames. Stel, het is nul, de saldering. Als je hem nu op nul zet, volledig afhankelijk van je aannames, hè, maar dan ben je er. In mijn berekening kwam ik op 6,9 jaar gemiddeld en eigenlijk binnen de 10 jaar. Maar het is heel erg afhankelijk van met name de installatiekosten. En die, ja, daar durf ik gewoon nu niet zoveel over te zeggen, omdat die enorm volatiel zijn. Ja. Waar gaat u vanuit? Hoe lang is het terugverdienen van zonnepanelen? Ik wil wel even aangeven, dat heilige huisje, dat zijn de consumenten. En dat zijn de mensen die helemaal aan het eind, als we het hebben over opwek en distributie van energie, die zitten helemaal aan het eind. En om maar klakkeloos alle kosten van uit die keten en van de verduurzaming af te wentelen op die consument, daar is inderdaad een vereniging voor die daarvoor opkomt. Dus wat dat betreft hebben wij samen met onze coalitie vertegenwoordigen we echt miljoenen Nederlanders. Dus dat is niet zomaar een heilig huisje. Meneer Boman? Nou, ik ken mensen die hun lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis vanwege dit standpunt opgezegd hebben. U vertegenwoordigt consumenten, u vertegenwoordigt 2,9 miljoen huishoudens ten koste van die andere 5 miljoen. Dan nog even iets anders. Want u zei ook die energiemaatschappij. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Consumentenbond, EDES. Ja, daar heeft u die brief bij ondertekend. De verhuurders. Ja. Die staan hier allemaal achter. Dus het is niet zomaar. Het gebrek aan visie verbaast me ook. Ja. Wat vindt u, want u zei dat al, van de rol van energiemaatschappijen. Dat die ondertussen ook hun tarief aan het verhogen zijn. Bijvoorbeeld als je teruglevert. Is dat dan niet een beetje dubbel op, meneer Boman? Als de salderingsregeling verdwijnt en bijvoorbeeld nou, Van de Bron deed dat. Die gaan dan ook geld rekenen voor het terugleveren van de energie? Ja, nu ga ik speculeren. Maar wat je duidelijk ziet is dat die, en wat ook wel duidelijk aangegeven is door je leveranciers, wij doen dit omdat saldering ons ertoe dwingt die elektriciteit veel te duur af te nemen. Want die saldering is wettelijk verplicht? Ja, die saldering is wettelijk verplicht. Dat is vastgelegd in artikel 31c van de elektriciteitswet. Daar staat gewoon, gij zult op deze manier factureren. Mm-hmm. En die leveranciers zien, wij moeten die kosten in de rest van ons portfolio terug gaan halen. Mm-hmm. Dat vinden wij niet eerlijk. Dat vinden wij niet fair tegenover die klanten die wij daardoor extra belasten. Dus we gaan proberen om die kosten zoveel mogelijk terug te halen bij degene die ze ook veroorzaakt. Dus het is een soort omweg om de saldering te omzeilen? Zo zou ik het in een rechtbank niet zeggen, maar zo zou je het kunnen zien. En dus het interessante is wel, wat zou er nou gebeuren als die saldering wordt afgebouwd? En de timing van al die regelingen is natuurlijk interessant, omdat we net 1 april vorig jaar de elektriciteitsverrekeningen zodanig aangepast hebben dat die leveranciers het ook veel beter voelen. Dus men heeft zich echt gedwongen gezien om dit probleem op te lossen. En we zien nu gewoon de wal het schip keren. Als we saldering eerder afgebouwd hadden, had je hier echt niet mee gezeten. Nee, Edith Kok zegt, ook op de app van NPO Radio 1, mevrouw Kramer, totale onzin dat gezeur over die salderingsregeling. Je koopt zonnepanelen voor het milieu en niet om iets terug te verdienen. Nee, de meeste mensen die doen dat inderdaad omdat ze bij willen dragen aan de verduurzaming. Mm-hmm. Maar je moet het wel kunnen betalen. En dat betekent ook dat je het moet kunnen terugverdienen. Dus het gaat niet om dat je geld verdient met je zonnepanelen. Het gaat erom dat je een investering moet doen en dat je die investering, dat je die wel terug wil zonnepanelen verdienen. Zonnepanelen kunnen een jaar of 20 liggen, toch? Normaal gesproken. Ja, zoiets. Als je dan maar in 7 jaar wil even iets zeggen over die... Nee, ik heb nog één vraag. Maar als je dan in 7 jaar kunt terugverdienen, mm-hmm, of al zou het 10 of 11 jaar, mm-hmm, zijn, dan is het toch nog steeds een heel gunstig. Daarom is die 7 jaar ook aantrekkelijk. Maar juist door het gedrag van die energieleveranciers. En wij vinden ook dat daar paal en perk aan gesteld moeten worden. Want het is niet alleen willekeurig. De ene doet het wel, de ander doet het niet. Ze doen het ook allemaal op een andere manier. De een die rekent terugleverkosten. Bij de ander krijg je geen vast contract meer. Of je betaalt een hoger tarief. Of nou, noem het allemaal maar op. Dus wij vinden ook dat de consument in die zin veel beter beschermd moet worden. Maar dit zijn allemaal uitstekende argumenten om de salderingsregeling af te schaffen. Want al deze maffe dingen die leveranciers nu doen zijn een direct gevolg van de salderingsregeling. Dus u geeft allemaal argument om de salderingsregeling af te schaffen. Dan zegt u vervolgens, en daarom moeten we blijven salderen. Maar ik wil wel. Ik wil wel met een alternatief komen. Worden, dus. Tot slot. Ja. Ik wil met een alternatief komen. Want u zegt iets interessants. Je moet die consument moet die investering doen, die moet hij ook kunnen doen. Nu zijn het consumenten die 5.000, 6.000, 7.000 euro, afhankelijk van het geval, op de rekening hebben staan, die kunnen dat doen. Waarom zijn jullie niet gewoon voorstander van een investeringssubsidie? Dan ben je van het hele gerotzooi met die elektriciteitsmarkt ben je af. Kun je van afblijven, kun je zijn ding laten doen. Mensen kunnen die panelen leggen. En je kunt dat hele verhaal met die terugleverkosten ben je in mijn optiek voor een heel groot deel vanaf. Is dat niet veel makkelijker? Er zijn een heleboel verschillende manieren natuurlijk om de verduurzaming te stimuleren. Subsidiëring is daar één van. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen die nu een coöperatie oprichten, die bijvoorbeeld geen dak hebben dat niet geschikt is voor zonnepanelen, die kunnen een coöperatie oprichten. Maar die dan kun je niet salderen. Maar daar is dus nog wel subsidie voor nodig, omdat het dus niet rendabel is. Dus ja, dat is precies hetzelfde. Juist omdat je dat niet nodig hebt. Juist door het salderen heb je dat niet meer nodig op dit salderen is ook een subsidie. Volgende week, dan gaat de Eerste Kamer erover praten. Er zijn, zoals we de afgelopen 20 minuten gehoord hebben, genoeg argumenten voor en tegen. En ik dank dat u die hier wilde uitwisselen. Energie-expert Marien Boman en directeur Cindy Kramer van Vereniging Eigen Huis. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Vorig jaar werden overlastgevende daklozen in Rotterdam maar liefst 1500 keer op de bon geslingerd. Een gigantische toename ten opzichte van 2018. Want toen werden er nog maar 150 boetes uitgedeeld. Is dat bewust beleid van de gemeente Rotterdam? En werkt dat beleid ook? Daarover ga ik praten met Martijn van Leerdam. Hij is predikant en directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. We hebben ook contact met Simon Keulemans. Hij is raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Meneer van Leerdam, goedenavond. De Pauluskerk is een plek waar veel daklozen even op adem kunnen komen. Zien jullie ook in de praktijk dat er inderdaad meer boetes worden uitgedeeld aan daklozen in de gemeente Rotterdam? Ja, we zien dat zeker. Er zijn veel daklozen voor wie redelijke voorzieningen zijn in een stad als Rotterdam. Hè. Die kunnen aankloppen bij de gemeente en die krijgen dan een plek in reguliere nachtopvang en begeleiding en weet ik wat meer. Maar in de Pauluskerk ontvangen we de mensen elke dag opnieuw die nergens anders terecht kunnen. Mensen die worden buitengesloten van het systeem, die echt nergens onder dak kunnen, die wel op straat moeten slapen. En nu worden ze daar ook nog eens keer voor gestraft. Ja, want meneer Keulemans, u bent van Leefbaar Rotterdam. 1500 boetes is echt een grote toename, namelijk 10 keer zoveel als 5 jaar geleden. Hoe verklaart u die toename? Nou, dat is vrij eenvoudig te verklaren. Kijk, in Rotterdam worden mensen niet op de bon geslingerd puur vanwege het feit dat ze dakloos zijn of dat ze buiten slapen. In Rotterdam worden mensen op de bon geslingerd als ze voor overlast zorgen. Mm-hmm. Dus eigenlijk deze cijfers en deze stijging van het aantal opgelegde boetes laat eigenlijk 2 zaken zien. 1, dat de gemeente stevig bovenop het handhaven tegen overlast zit, wat een goede zaak is wat Leefbaar Rotterdam betreft. En het laat vooral ook zien dat wij in toenemende mate te maken hebben met een grote groeiende groep daklozen in Rotterdam. En ook een groep die meer overlast veroorzaakt. Want de grootste groep daklozen in Rotterdam op dit moment zijn geen Nederlanders. Er zijn ook niet mensen uit de regio. Dat zijn bijvoorbeeld mensen uit Midden- en Oost-Europa. Die vroeger waren dat mensen die bijvoorbeeld gewerkt hebben en ontslagen zijn. Tegenwoordig gaat het om heel veel mensen die op de Bonnefoy vanuit Roemenië, Polen naar Rotterdam komen. Zelfs vaak daar al dakloos waren en naar Rotterdam komen op de Bonnefoy. Mm-hmm. Of in de wetenschap dat het hier op straat in ieder geval iets beter is dan op straat in Boekarest. Dus dat is hoe een groot groep is dat die veel meer overlast in veroorzaakt dan vroeger. Hoe groot is dat deel? Dat is het overgrote merendeel van de daklozen in Rotterdam zijn niet-Nederlanders. Zijn mensen uit Midden- en Oost-Europa. Herkent u dat, meneer Van Leerdam? Nee, dat herken ik bepaald niet. De meeste dakloze mensen die willen maar 2 dingen. 1 is een plek om uit te rusten, een dak boven hun hoofd. En het tweede, het allereerste wat dakloze mensen willen, het eerste wat ze ook meestal zeggen is, ik wil werk. Ik wil aan de slag. Het zijn voor het overgrote deel arbeidsmigranten. En we hebben in Nederland naar schatting bijna 1 miljoen arbeidsmigranten vanuit andere EU-landen. En het is niet zo gek dat een heel klein percentage daarvan uitvalt en in de problemen komt. Maar in uw oog is dat niet meer dan de helft. Toch, meneer Keulemans, even om te begrijpen. Want u zegt, ja, het is niet gewoon dat ze buiten zijn. Ze leveren ook overlast en daarom geven we een boete. Ja, dat is de wet. Wat voor overlast moet ik denken? Nou, dan moet u denken aan eigenlijk alle vormen van overlast die je voor kunt stellen. Bijvoorbeeld openbare dronkenschap. Het gaat om openlijk drugsgebruik. Het gaat om het uitwerpsel in portieken achterlaten. Het gaat om het lastigvallen van mensen, zwartreizen. Eigenlijk alles wat je voor kunt stellen op het gebied van overlast zijn aanleidingen om boetes uit te schrijven aan deze mensen. Ik zag ook dat de helft, 716 van die 1500 boetes, was gewoon voor het buiten slapen. Is dat dan ook overlast? Nee, maar dat is dus een vertekend beeld. Het is niet zo dat mensen boetes krijgen vanwege het feit dat ze buiten slapen. Dat gaat gepaard met overlast. Dat gaat bijvoorbeeld gepaard omdat het in mensen in portieken zijn. U moest eens weten, hè, want meneer Van Leerdam schetst een beeld alsof dat in Rotterdam eigenlijk een soort van jacht op arme daklozen wordt ontketend onder dit stadsbestuur. Dat is bepaald niet het geval. En ik zou iedere luisteraar ook eens een keer willen uitnodigen. Ga eens een keer in een bepaalde wijk in Rotterdam kijken. Wij krijgen gewoon dagelijks belletjes, mailtjes op de fractie van mensen die zeggen van joh, ik moet elke ochtend als ik de deur uit ga met mijn werk te gaan, moet ik letterlijk over een dronken dakloze heen stappen die in mijn portiek ligt. Dat kunnen wij gewoon in Rotterdam niet accepteren. De heer van de Pauluskerk vindt eigenlijk dat Rotterdam min of meer van die mensen is. Wij vinden dat Rotterdam van de gewone Rotterdammers zijn die ook gewoon beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare overlast in hun wijk. Meneer Van Leerdam, wat is er op tegen om mensen die overlast veroorzaken te beboeten? Heel simpel, het helpt niet. Het helpt echt totaal niet om de overlast op te lossen. Je helpt mensen als je ze een plek geeft om op adem te komen en hun leven op de rit te krijgen, daar help je mensen mee. En wat ik zeg, de meeste dakloze mensen, ik heb het over 90-95% van de dakloze mensen die ik elke dag zelf spreek in de Pauluskerk, die willen maar 1 ding en dat is aan het werk. Mm-hmm. Ik denk dat dat beter is voor hen en ik denk dat dat ook beter is voor de gewone hardwerkende Rotterdammer waar Keulemans het zo goed voor opneemt. Je helpt die gewone Rotterdammers niet door dakloze mensen te beboeten, want die kunnen nergens anders heen. Je helpt dakloze mensen door ze een dak boven hun hoofd te geven en ze een kans te geven op nieuw perspectief. Meneer Keulemans? Dit is dus precies wat de gemeente doet. Hè? Want nogmaals, de heer Van Leerdam schetst bewust een karikatuur. En dat snap ik vanuit zijn achtergrond. Want de Pauluskerk heeft een geschiedenis van het opkomen voor daklozen. Maar ook wat is de karikatuur dan die hij schetst? De karikatuur die hij schetst is dat dit stadsbestuur dus niets mee zou werken, bijvoorbeeld aan het bieden van perspectief van daklozen. Terwijl het juist exact is wat er gebeurt. Nee. Je hebt in Rotterdam daklozen. Nee, je hebt in Rotterdam daklozen die zijn. Nee, maar als u stelt me een vraag, dan wil ik ook graag eventjes beantwoorden. In Rotterdam zijn daklozen die recht hebben op de nachtopvang. Op het moment dat die op straat worden aangetroffen, wordt ze gewoon op die rechter gewezen en wordt er gekeken, heeft deze deze manier hulp nodig of wat voor traject dan ook. Op het moment dat het mensen zijn die niet rechthebbend zijn, die bijvoorbeeld Oost-Europees zijn, die hier weken, maanden, jarenlang dronken op straat leven, daar is geen perspectief voor in Rotterdam. Zelfs voor die mensen is, ook al zijn ze niet rechthebbend, is er een pilot dat die even kortstondig opvang krijgen, mits ze bereid zijn om mee te werken aan het terugkeer naar werk of naar het land van herkomst. Nou, dat vind ik heel humaan. En tot slot, het beboet heeft wel degelijk zin, omdat Oost-Europeanen die heel hardnekkig gedrag vertonen, die niet mee willen werken aan vrijwillige terugkeer, die kun je verplicht terugsturen als je ze 6 keer beboet / registreert. En daarom is het ook heel belangrijk in het kader van dossier opbouw dat we dat blijven doen. Oké, dus u zegt het grootste deel van de mensen komt uit Oost-Europa. En door 6 boetes uit te delen, kunnen ze uiteindelijk terugsturen naar hun land in de Europese Unie waar ze vandaan komen. En dat is dan het doel. Wat vindt u daarvan, meneer Van Leer dan? Nou, in de eerste plaats lukt dat terugsturen meestal helemaal niet. In de tweede plaats gaat het om inwoners van Rotterdam. Gaat het over het algemeen bij die dakloze mensen om arbeidsmigranten die wel degelijk hier al een tijd wonen en een tijd hebben gewerkt, maar in de problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld vanwege medische issues en niet meer konden werken. Je hebt een arbeidsongeval. Nou, dat je hier een paar jaar lang in de tuinbouw hebt gewerkt of in de keuken. Je kan niet meer werken. Je hebt als dakloze EU-migrant nergens recht op. Het gevolg is dat je binnen de kortste keer op straat komt te staan en vervolgens krijg je de ene boete op de andere boete gestapeld en leidt een klein probleem tot steeds grotere problemen. Ja. Het is natuurlijk prachtig die pilot, hè, waar Keulemans op doelt, maar om hoeveel bedden gaat het nou precies? Om 8 of 10, als ik me niet vergis. We hebben elke dag zeker 200 dakloze mensen. We hebben zeker 200 dakloze mensen in de Pauluskerk elke dag. Dat zijn dakloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Ja. Dus die 0 op request krijgen als ze aankloppen bij de gemeente. Want wat zou u doen? Want bedoel, overlast, daar is niemand voor. En poep in portiek, ja, dat is echt voor iedereen vervelend. Dat denk dat daar geen debat tussen zit. Hoe zou u dat dan oplossen, meneer Van Leer dan? Ja, ook hier is een heel simpele oplossing voor. Geef die mensen een plek om te verblijven 's nachts. Dan hoeven ze helemaal niet in een portiek te poepen. Als je 's nachts nergens anders terecht kan, waar moet je dan naar de wc? Ja, hoe kijkt u daarnaar, meneer Keulemans? Als er gewoon plekken zijn voor alle daklozen, het zijn er rond de 170 in Rotterdam, dan zijn al die problemen opgelost. Nou, het zijn er inmiddels wel meer, maar het punt is, onze lijn bij Leefbaar Rotterdam is heel erg duidelijk. Iedere dakloze in Rotterdam die recht heeft om op de nachtopvang te verblijven, daar moet plek voor zijn. En als het nodig is dat we daarvoor de capaciteit moeten opschroeven, dan doen we dat. Daar zijn we als Leefbaar Rotterdam ook altijd voorstander van geweest. Wij vinden dat niemand in Rotterdam die recht heeft op opvang, en even helder, op straat hoeft te slapen. Wie wij heeft vinden er alleen anders geen dan weer van te begrijpen? Want anders dan gaat u een betoog beginnen zonder dat we het snappen. Wie hebben er op dit moment geen recht op nachtopvang? Dat zijn in de praktijk niet Nederlandse daklozen. Dat zijn mensen die uit Midden- en Oost-Europa komen. Het zijn ook illegalen, hè, want de Pauluskerk heeft ook een lang track record van het opvangen van illegalen. Nee, maar gaat hier niet om de Pauluskerk aan zich te proberen het fenomeen van die boetes te begrijpen? Ja, nee, en mensen uit Midden- en Oost-Europa, die hebben, als ze lid zijn van de Europese Unie, natuurlijk wel het recht om hier te zijn. Vrij verkeer van personen. Hoe vindt u dat u dan met die mensen omgegaan moet worden, meneer Keulemans? Klopt, dat is waar. En dat is misschien ook wel het enige waar de heer Van Leerdam en ik het over eens kunnen zijn, dat dit ook gewoon het gevolg is van gebrekkige Europese regelgeving. Of zeg maar gewoon totaal falende Europese regelgeving. Iedereen kan hier naartoe komen. Vervolgens is er voor mensen die hier komen werken, is er weinig bescherming. Mensen kunnen op straat belanden. Maar in de praktijk is nu, zoals ik al zei, vaak zo dat mensen uit Midden- en Oost-Europa op de bonnen voor je naartoe komen, hier niet werken en hier gewoon op straat belanden. Kijk, wij vinden dat die mensen, dat daar geen toekomst voor is in Rotterdam. Die mensen moeten terug naar een land van herkomst. Die zitten hier in liggen hier letterlijk en figuurlijk in de goot. Het is ook een menselijk drama voor die personen. Die mensen moeten gewoon terug naar Polen, naar Bulgarije, naar Roemenië, of waar ze ook vandaan komen, om daar hun leven weer op de rit te krijgen. Als je die mensen hier gaat opvangen, ondanks het feit dat ze geen recht hebben, dan heeft dat een aanzuigende werking tot gevolg. Dat kan het probleem in Rotterdam nog veel groter maken. Dat kan ten koste gaan van rechthebbende daklozen in Rotterdam. En er wordt een probleem maar in stand gehouden, wat je niet in stand moet willen houden, maar oplossen. Meneer Van Leer dan? Ja, ten eerste oplossen, dat doe je natuurlijk niet door de ene na de andere boete uit te delen. Ten tweede, die overlastgevende dakloze mensen die al dakloos waren, waar meneer Keulemans het over heeft, dat gaat hooguit om enkele tientallen personen. Dat gaat om maar een klein deel. En hoeveel boetes zei je nou ook alweer dat er afgelopen jaar voor buitenslapen waren uitgedeeld? 1500. Nou, 700 dus voor het buitenslapen. Nou ja, hoeveel boetes per persoon zou dat zijn? En hoeveel euro denkt de heer Keulemans dat we daarvan gaan innen? Het gestelde beleid is op geen enkele manier een antwoord op het probleem dat burgers ervaren. En ik bedoel met burgers ook de dakloze mensen zelf, die vaak al tientallen jaren hier wonen. Ja, heel kort, dat gaat niet zozeer om de opinie, maar ik ben gewoon benieuwd naar de achtergrond. Het is echt een gigantische toename, keer 10. Het aantal daklozen is niet zo hard toegenomen, meneer Keulemans. Weet u heel kort de verklaring van die toename van het aantal boetes? Is dat ander beleid van de gemeente of is het toeval? Nee, het heeft, wat ik al zei, te maken voornamelijk met het wijzigen van de doelgroep over de jaren. Voorheen waren daklozen in Rotterdam, hoe meer je teruggaat in de tijd, hoe meer daklozen gewoon een groep Rotterdammers was die op straat leefden. Of arbeidsmigranten die wel degelijk eerst gewerkt hadden en toen op straat zijn beland. Die doelgroep is veranderd. We hebben het dus inmiddels over een groep die veel kansarmer is, die vaak niet eens gewerkt heeft en die ook gewoon een leven op straat minder erg vindt om dat lange tijd te doen dan de groep daklozen waar we hiervoor over spraken. En het beleid is niet veranderd. Nee, het beleid is niet veranderd. Behalve dan dat er een hele hardnekkige groep dakloos is die nergens aan mee wil meewerken, die niet terug wil naar Oost-Europa. En daar zet de gemeente op in om zes registratie om terug te kunnen sturen. We zijn dus per ongeluk 10 keer zoveel boetes gaan uitdelen aan mensen die op straat slapen en die nergens anders terecht kunnen. En daar heeft u ik kan daar niet bij met bedekkingen bij. Nee, dat is helder. Dank. Gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam, Simon Keulemans. En Martijn van Leerdam. Hij is predikant-directeur van de Pauluskerk. Hier zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Ik wens u een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. 7:00 Ewout de Jong.